السلام، کیونکہ وہ حضرت شیث کے بعد ان کو نبوت ملی ہے، تو ان کا جب دور آیا تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان جو ان کے دور میں آیا تھا وہ کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں، بلکہ بہت بڑا طوفان تھا، جو قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس کا بیان ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو بہا کر لے گیا، تو بیت اللہ شریف کے وہ نشان بھی ختم ہو گئے۔ پھر تیسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ اور حضرت جبریل کی نشاندہی پر اس جگہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا، اور تعمیر فرمانے کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب دور آیا، سرکار نے بعثت کا اعلان فرمایا، تو اس سے پہلے قریش کے لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور بیت اللہ جو آج سڑک پر ہے، جس طرح کہ آپ تصویر میں دیکھیں تو بیت اللہ شریف کی عمارت کے قریب ایک گول دائرے والی عمارت ہے، یعنی جہاں پر بیت اللہ کی چار دیواری ہے آپ دیکھیں وہاں پر گول دائرے والی عمارت ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، حتیم کعبہ۔ تو جب قریش والوں نے بیت اللہ کو شہید کر کے بنایا تھا تو حتیم کو کعبے کے اندر شمار کر لیا تھا، یعنی بیت اللہ کے اندر ہی لے لیا تھا، یہ سائڈ سے کوئی عمارت نہ تھی۔ سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کو شہید کر کے دوبارہ میں اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پر بناؤں، لیکن میں اس لیے شہید نہیں کرتا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں کہیں اس چیز کو مذاق نہ سمجھ لیں۔ پھر جب سرکار کا دور گزر گیا، اس کے بعد حضرت محترم دور آیا یزیدی حکومت سے پہلے کا، حضرت عبداللہ بن زبیر، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یزید گورنر منتخب ہوا، سارے لوگوں نے بیعت کر لی، تین شخصوں نے بیعت نہیں کی تھی، ایک حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے، تیسرے حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ تین شخصوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ جب یزید گورنر منتخب ہوا، میں چاہتا ہوں کہ سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں کہ بیت اللہ پر کس کس نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں۔ یزید نے سارے لوگوں سے بیعت کرنا شروع کی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، ان کا بہت بڑا مقام تھا مسلمانوں میں، تو یزید کو کسی نے مشورہ دیا کہ جب تک یہ تین حضرات تیری بیعت نہ کرنے تیری حکومت مستحکم نہیں ہو سکتی، کچھ بھی ہو جائے، چاہے ان کو قتل کرنا پڑے، چاہے ان کو مارنا پڑے، چاہے ان کے ساتھ کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن ان تینوں سے آپ کو بیعت لینی ہے، دو تو صحابی ہیں اور ایک تابعی ہے، ان سے آپ کو بیعت لینا اصل ضروری ہے، اگر آپ بیعت نہیں لو گے تو آپ کی حکومت میں جان پیدا نہیں ہوگی۔ اب کیا ہوا، یزید نے، کیونکہ یہ تینوں حضرات جو تھے وہ مدینے میں تشریف فرما تھے، یزید نے مدینے کے حاکم کو خط لکھا کہ ان تینوں سے بیعت لو، اگر یہ بیعت نہیں لیتے میری، یعنی مجھے اپنا حاکم نہیں مانتے، تو زبردستی ان سے بیعت لو۔ جب یہ خط وہاں پر پہنچا، امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جب یہ پیغام بتایا گیا، تو تینوں حضرت نے کہا کہ ہم فاسق پہ بیعت نہیں کرتے، ہم ایسے جابر شرابی زانی اور بدکار کی بیعت ہم نہیں کہتے، ہمارا تعلق بزرگوں سے ہے، ہمارے خاندان والے بڑے زہد و تقویٰ والے گزرے ہیں، ہم ان کے خاندان کے نقش قدم پر چلنے والے آنے والے لوگوں کے لیے ہم مشعل راہ ہیں، اگر ہمیں شرابی اور زانی کو اپنا حاکم منتخب کر لیں گے تو آیا آنے والے مسلمانوں کا حال کیا ہوگا۔ ان تقریباً تینوں حضرات نے مدینہ پاک کو چھوڑ دیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ چلے گئے اور حضرت امام علی مقام بھی مکہ چلے گئے۔ جب یزید کو پتا چلا کہ مدینے میں انہوں نے بیعت نہیں کی اور یہ مکہ چلے گئے، تو یزید بہت پریشان ہوا، یزید نے کہا کیا کیا جائے، کس طریقے سے انتظام کی جائے۔ یزید کے فوج میں سب سے خطرناک قسم کا جو سپر سرار تھا، بڑا بہادر، اس کو بلایا اور کہا کہ جاؤ مدینے، جاؤ اور مدینے والوں سے میری بیعت لو، اور مدینے والے اگر میری بیعت، کیونکہ مدینے والے یزید کو گورنر نہیں مانتے تھے، مدینے والوں کی چاہت یہ تھی کہ عبداللہ ابن زبیر یا امام حسین خلیفہ بنے اور وہ مسلمانوں کی بات کو سنبھالے۔ یزید نے کہا کہ تم جاؤ مدینے، اور مدینے جا کر مدینے والوں سے زبردستی بیعت لو، اور نہیں لے تو ان کو مارو پیٹو۔ اس نے کہا حضور میں بہت بڑا بہادر ہوں، لیکن میں اتنی بڑی جرات نہیں کر سکتا کہ مدینے رسول کے اندر میں ایسے جا کے کارنامے کروں، کہا میری یہ ہمت نہیں، میں سرکار کے شہر میں جا کر وہاں پر مار پیٹ کروں, مسلمانوں کو خون بہاؤں. یزید غصے میں آیا, اس کو اپنے دربار سے باہر نکال دیا, دو تین گورنروں کو اور سنایا, لیکن کسی نے بھی کہا کہ حضور ہم یہ کام نہیں کر سکتے, آپ ہمیں یہ کہہ دیجیے کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دو, تو ہم پہاڑ کو اس جگہ سے تو ہلا سکتے ہیں لیکن مدینہ رسول کے اندر ہم کوئی فساد برپا نہیں کر سکتے, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. اب دیکھ جبرات گرامی, ایک بوڑھا شخص یزید کے پاس آیا, کہا میں تجھے ایک مشورہ دوں, اگر تو چاہتا, میں تاریخ خلاصہ پیش کر رہا ہوں جو کعبے کی عمارت پر چل رہا ہے, ان شاء اللہ یہ کربلا کا واقعہ چلے گا, اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ امام حسین کے قاتل کون تھے, وہی تھے جو آپ سینہ پیٹتے ہیں. حضرات گرامی, اس وقت جب ہر طریقے سے یزید ناکام ہو گیا, تو اس بوڑھے نے کہا کہ تم مدینے میں ایسے لوگوں کو بھیجو جنگ کے لیے جو مدینے والوں کی عظمت کو نہ جانتے ہو, جن کا تعلق ان سے نہ ہو, اس لیے کہ جو مدینے والوں کی عظمت کو جانتا ہے وہ کبھی مدینے میں اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا, تم قتل کی بات کرتے ہو. تو اس نے اہل شام کو منتخب کیا, شام کے چند لوگوں کا قافلہ جو تقریباً 12,000 پر مشتمل تھا. یزید نے ان سے کہا کہ اگر تم نے مدینے والوں کو مار پیٹ کر ان کو میری بیعت پر راضی کر لیا, تو میں تم جتنا گمان نہیں کرتے اتنے انعامات سے میں تمہیں نوازوں گا. وہ 12,000 کا لشکر مدینے پہنچا اور مدینے کے حدود پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا کہ اے مدینے والے, خلیفہ برحق یزید کی بیعت کر لو اور ہم تمہیں 3 دن کا موقع دیتے ہیں, اگر تم نے اس 3 دن کے اندر یزید کی بیعت نہیں کی تو ہم مدینے کی معاذ اللہ عید شہید بجا کر رکھ دیں گے. اب ہو رہا تھا کہ جب 3 دن گزر گئے تو یزیدیوں نے پوچھا مدینے والوں سے کہ بتاؤ تم چاہتے ہو بیعت کرنا, تو مدینے میں جو اہل غیرت رہا کرتے تھے انہوں نے کہا ہم دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں, فاسقوں سے جنگ کرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے. اب کیا ہوا, مدینے والوں کے ساتھ یزید نے جو 12,000 کا لشکر بھیجا تھا ان میں جنگ برپا ہو گئی, اور ہوا یوں کہ مدینے میں جو بعض منافقوں کا گروہ تھا اس نے ان مخلصوں کے ساتھ بغاوت کر دی اور یزیدیوں کے ساتھ وہ جا کر مل گئے, جس کے سبب مدینے کے باشندوں کو شکست ہو گئی. اور شکست ہونے کے بعد یزید نے یہ بھی کہا تھا جو تاریخ کے اندر موجود ہے کہ میرے چاہنے والا جو تم مدینے کو فتح کر لے گے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ 3 دن تک مدینے تمہارے لیے, مدینہ کا شہر تمہارے لیے مباح ہو گیا کہ خوب لوٹ مار کرو جو تمہیں کرنا کرو, تمہارے لیے 3 دن کے لیے مدینے کو میں نے مباح کر دیا. اب جب مدینے کے باشندے یزیدی لشکر سے ہار گئے, اب 3 دن تک مدینے کو معاذ اللہ مباح کیا گیا, شراب عام ہو گئی, زنا عام ہو گیا, العیاذ باللہ, جس کی تقدیر جس شہر کو رب کریم پسند فرماتا ہے وہاں پر یزید لعین نے ایسے ایسے کارنامے کروائے. اور حضرات ہم انتہا یہاں تک کہ یزیدی لشکر گھوڑے لے کر مسجد نبوی میں آئے معاذ اللہ, اور وہ جگہ جس کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے سرکار فرماتے ماں بھائی نہ بھائی تھی وہ ممبری رو گتم ریاض الجنہ, کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کا راستہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یزیدی لشکر نے اس جنت کے باغ میں گھوڑے باندھے, تاریخ شاہد ہے کہ یزیدیوں نے سرکار کے ممبر کے قریب گھوڑے باندھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اکبر جس پر سرکار پر وہی آیا کرتی تھی اس ممبر پر یزیدی گھوڑوں نے لید کی. معاذ اللہ, یہ وہ بھیانک واقعہ ہے حضرات گرامی جو ایک بڑے خطرناک انداز میں نظر آیا. اور اس کے بعد جب مدینے کو انہوں نے فتح کر لیا اور مدینے والوں کو اپنا غلام بنا لیا تو انہوں نے کہا اب ہم جا رہے ہیں مکہ, اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو معاذ اللہ گالی دی اور کہا اب ہم اس کو اپنی بیعت کے لیے مجبور کریں گے کہ دیکھو اب ہم نے مدینہ پر پورا تسلط جما لیا ہے, اب تم ہماری بیعت کیسی نہیں کرو گے. اب جب وہ جیسے ہی مکہ پہنچے, مکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اعلان جنگ کیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو چیلنج کیا کہ 3 دن کے اندر تم امام حسین عبداللہ ابن عمر تم تینوں اگر یزید کی بیعت کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ آج جیسا ہم نے ماں بلّہ حال مدینے کا کیا ہے اسی طرح ہم مکے کا کریں گے. اور حضرات گرام جب 3 دن گزر گیا پھر کیا ہوا, منجنیس جو پتھر مارنے کی مشین ہوا کرتی تھی اس وقت, جس سے آج جس طرح کی توپ ہوتی ہے جو گولا پھینکتی ہے, اس وقت پتھر کی بھی یہاں سے بمباری کی جاتی تھی کہ پتھر رکھے جاتے تھے اور وہ پتھر تیزی میں جا کر لگتا تھا جس سے وہ قلعے کو توڑا کرتے تھے. تو منجنیس سے حرم کعبہ کے سامنے اس کو پیوش کیا گیا اور اس سے بیت اللہ کے اوپر بمباری کی گئی اور جس سے بیت اللہ کا عمارت بگڑ گیا اور بیت اللہ کی عمارت مسمار ہو کر رہ گئی. اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے سبب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یزید کافر ہے اس لیے کہ اس نے حرم کعبہ کو گرانے کی اجازت دی اور غلاف کعبہ کو جلانے کی اجازت دی اور یہی واقعہ واقعہ حرہ کے نام سے حضرات گرامی یاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد جب اس نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنے کے لیے کہا, اب دیکھیے اللہ کو تو منظور تھا کہ جناب جب اس نے بیت اللہ کے غلاف کو جلوا دیا, اس نے بیت اللہ کی عمارت کو توڑوا دیا, اب جیسے ہی وہ بیت اللہ کے قریب اور گرد و نواح میں آباد مسلمانی آبادی پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے, یزید مر گیا. یزید مر گیا, سارے لشکر گویا کہ لشکر کا جو تازیہ گرم تھا ٹھنڈا ہو گیا کہ اب مارے کس کے لیے, کس کی بیعت لیں, جس کی بیعت لینے تھے وہ تو مر گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے گھر سے باہر نکلے اور کہا کہ جس شرابی فاسق ظالم کے لیے تم مجھ سے بیعت کا تقاضا کر رہے تھے, تم نے مدینہ کی عمارت کو جلا دیا, تم نے مکہ کا یہ حال کیا, وہ فاسق تو خود مر گیا ہے تو تم کس کے ساتھ کیا حال کرو گے. تو وہ لشکر وہیں سے واپس ہو گیا. تو یہ وہ واقعہ تھا سب سے خطرناک جو بیت اللہ کے ساتھ پیش آیا کہ بیت اللہ کی عمارت کو یزیدی لشکروں نے حضرت گرامی روک کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے اور خود نے استخارہ کر کے آپ نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا. اور بیت اللہ کو کیسا تعمیر کیا کہ آپ نے حطیم کعبہ کو کعبے کے اندر داخل کر لیا, جو آج کعبے کے گرد میں جو گول دائرہ بنا ہوا ہے حطیم, اس کو آپ نے کعبے کے اندر شامل کر لیا. اور یہ کعبے کی جاری ایک لحاظ سے حضرات گرامی تعمیر کا سلسلہ تھا. اس کے بعد حجاج بن یوسف جب آیا, حجاج بن یوسف نے ملک بن عبد الملک بن مروان کے حکم سے بیت اللہ کو دوبارہ شہید کیا اور اس کو دوبارہ قریشوں کے نقش قدم پر جو آج موجود ہے, یعنی حطیم کو کعبے سے باہر کر دیا اور حطیم کو باہر کر کے کعبے کی عمارت کو الگ کر دیا. اور آج تک حجاج بن یوسف نے جیسا بیت اللہ بنایا تھا آج تک وہی طرز عمل اور وہی نقشہ آج ہمارے اندر موجود ہے. اور امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دور چلتا گیا آگے تو ہارون رشید نے حضرت امام مالک سے پوچھا, حضور میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کو دوبارہ شہید کروں, اور جس طرح کی قریش حضرت ابراہیم نے بنایا تھا, یعنی حطیم بندر کر لیا تھا اور حطیم باہر نظر نہیں آتا تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح دوبارہ تعمیر کروں. تو امام مالک نے فرمایا, نہیں نہیں, میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جو تعمیریں ہو گئی, جو ہونا تو ہو چکا, اب بیت اللہ جس نقشے پر ہے اسی طریقے رہنے دو تاکہ مسلمانوں میں فتنہ اور انتشار نہ ہو سکے. تو المختصر میرے عزیزوں, جہاں پر میں کعبے کی تاریخ آپ کے سامنے رکھا تھا تو یہ شرائط سے پتا چلا کہ کعبے کی تعمیر 12 جگہ پر ہوئی ہے اور 12 جنوں نے کعبے کی تعمیر کی ہے, اور اس میں سب سے بھیانک نقشہ جو تھا وہ یزید کے دور میں تھا جو 64 ہجری کے وقت پیش آیا. اور حضرات گرامی انہوں نے بیت اللہ شریف کی عمارت کے ساتھ کیا گنہوں کا مذاق کیا وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا. اور ایک روایت یہاں تک ملتی ہے کہ جب آپ دوبارہ لوٹے, کچھ صحابہ کی نشاندگی تھی کہ جب مدینہ پاک کے اندر یزیدیوں نے چڑھائی کر دی اور مدینہ پاک کا حال انہوں نے بالکل غلط شلط اور خلط ملط کر دیا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے محبوب عاشق وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس کے قریب جا کر چھپ گئے. وہ کہتے ہیں میں نے 3 دن تک سرکار کی مزار کے قریب پناہ لی اور میں وہیں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یزیدی مجھے دیکھ لے اور مجھے وہ قتل کر دے. دارمی شریف میں حدیث موجود ہے, کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم جب بھی نماز کے وقت ہوتا سرکار کی قبر سے اذان کی آواز آتی, اور جب جماعت کے وقت ہوتا سرکار کی قبر سے اقامت کی آواز آتی. تو یہ واقعہ حرہ میں یہ سب سے بڑی بیان دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اقدس کے اندر دنیاوی حیات کے ساتھ موجود ہے. آپ کی حیات برزخی حیات نہیں ہے, برزخی حیات اور لوگوں کی ہوا کرتی ہے, نبی پاک کی حیات دنیاوی حیات کی طرح ہے. جس طرح کہ دنیا میں آپ ہر چیز کی لذت اور آسائش سے ہمیشہ مزین اور اس کے مرغوب ہوا کرتے تھے, اسی طرح آپ کے قبر کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قبر میں برزخی حیات نہیں عطا فرمائی بلکہ دنیاوی حیات عطا فرمائی, کہ آپ کا نماز پڑھنا, آپ کا تمام چیزوں سے لذت آمیز, چیزوں سے لطف اندوز ہونا, یہ سارے معاملات آج بھی آپ سے قبر اقدس کے اندر گویا کے پیش کیے جاتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہے جس پر اہل سنت و جماعت کا یہ بین عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات قبر کے اندر حیات برزخی نہیں بلکہ حیات دنیاوی ہے. تو حضرات محترم, یہ ایک لمبا اور تفصیلی ذکر تھا بیت اللہ کی تعمیر کے متعلق, کہ بیت اللہ شریف کو کس طرح تعمیر کیا گیا اور کس طرح اس کو جو ہے کہ بنایا گیا. المختصر, اب بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک پتھر لگا ہوا ہے حجر اسود. اس کی تفصیل انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حجر اسود کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا. کیونکہ جس طرح خانہ کعبہ کے ساتھ لوگوں نے یہ معاملہ کیا, جس طرح یزیدیوں کا حال آپ نے سماعت کیا, اسی طرح حجر اسود کے ساتھ بھی لوگوں نے ایک مذاق بنا رکھا تھا اور کسی نے چرا لیا, کسی نے کیا کیا, کسی نے کیا کیا. اس کی تفصیل انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے گزشتہ آئندہ جمعہ کو آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا. المختصر یہ کہ بیت اللہ شریف کے ساتھ یعنی حرم شریف کی وہ عمارت کے ساتھ جو ایک پتھر موجود ہے جس کو حجر اسود ہم کہتے ہیں, یعنی کالا پتھر, یہ حضرت جبریل لے کر آئے تھے اور حضرت جبریل نے جنت سے لا کر اس پتھر کو وہاں پر نصب کیا اور اس کے بارے میں یہ فضیلت ہوئی کہ جو شخص اس کو چوم لے یا دور سے اس کا استلام کر لے, یعنی ہاتھ اٹھا کر جو قریب چوم نہ سکے ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کرے پھر ہاتھوں کو چوم لے, یا یہ نہ ہاتھ بھی نہ اٹھا سکے تو اپنی لاٹھی کو بالکل حجر اسود کی سیدھ میں کر لے اور اس لاٹھی کو چوم لے تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس کی شان اور اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ حجر اسود کل قیامت کے دن اس شخص کی شفاعت کرے گا. ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے, مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابتدائے اسلام کا دور تھا, لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے اور کفار دیکھ رہے تھے. آپ بیت اللہ کے قریب پہنچے اور حجر اسود کو آپ نے بوسا دیا, اور جب آپ نے بوسا دیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ شاید کافر یہ سمجھے کہ ہم بھی اپنی مورتیوں کو چومتے ہیں اور یہ مسلمان بھی چومتے ہیں. تو آپ نے اس خیال کو رد کرنے کے لیے وچار فرمایا بابا سے بلند کہ پتھر سن, میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو مجھے نفع نقصان دے گا, تاکہ بتوں کا رد ہو جائے, تاکہ بتوں کا رد ہو جائے کہ تم جب مورتیوں کو چومتے ہو تو تمہارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ تمہارے یہ پتھر, بے جان پتھر, تمہارے نفع نقصان تمہیں دیں گے, حالانکہ نفع نقصان دینا رب کا کام ہے. تو اس خیال کو رد کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کہیں کافر ہمیں بھی اپنے زمرے میں نہ لے لے. آپ نے فرمایا اے پتھر, میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو نفع نقصان دے گا, بلکہ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے محبوب چوما کرتے. اب بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا. ہم نے کہا حدیث اگر پوری پڑھ دو تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے کہ نفع دے گا لوگوں کی شفاعت کرے گا, اور حضرت عمر کہتے کہ نفع نہیں دے گا, تو حضرت عمر کے علم میں جب میرے علم میں وہ حدیث ہے تو حضرت عمر کے علم میں کیسی نہیں ہوگی جو سب و روز سرکار کے ساتھ میں رہتے. تو اس کا مکمل بیان ترمذی شریف میں یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ اے پتھر, میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو نفع نقصان دیتا ہے, بلکہ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا چوا کرتے تھے, حضرت علی نے حضرت عمر کا کندھا پیچھے سے دبا کر کہا کہ عمر تم کیسا کہتے ہو کہ نفع نقصان نہیں دے گا, میں نے خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ادب سے یہ بات سنی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ کیسا نفع دے گا کہ یہ اپنی زیارت کرنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. تو یہاں پر جملہ شارحین ہمارے بھی اور مخالفین بھی جو نفع نقصان کو نہیں مانتے لیکن کتابیں اٹھا کر دیکھے تو لکھا ہوا ہے, وہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو یہ کہا کہ تو نفع نقصان نہیں دے سکتا, اے ذاتی ہی یعنی ذاتی طور پر تیرے میں نفع نقصان نہیں, اے پتھر ذاتی طور پر تیرے میں نفع نقصان نہیں, اور حضرت علی نے کہا دے سکتا ہے. کیا مطلب کہ پتھر میں بات عمر کی بھی صحیح ہے بات علی کی بھی صحیح ہے. کیسے صحیح ہے؟ حضرت علی تو کہتے ہیں کہ دے سکتا ہے, عمر کہتے ہیں نہیں دے سکتا. میں کہوں گا حدیث کے اس لفظ پر غور کیجئے کہ جس میں حضرت عمر نے کہا کہ تو نفع نقصان نہیں دے سکتا, اور نفع نقصان کی تشریح حضرت علی نے فرمائی یعنی ذاتی طور پر نفع نقصان خلق میں کوئی نہیں دے سکتا, لیکن اگر اللہ عطا کر دے تو ذاتی طور پر نہیں عطائی طور پر نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی کر سکتا ہے. کہ جس طرح کہ آپ سر میں درد ہوتا ہے تو ایک ڈسپرین کھا لیتے ہیں, کیا سمجھ کے کھاتے ہیں؟ نفع سمجھ کر نا, اور نفع نقصان کو اللہ دیتا ہے. اگر زہر کا پیالہ کوئی کہنے کے نفع نقصان, یہ کائنات کے اندر کسی چیز میں مجربات اور تسخیر اور تظہیر اور نقصان کی کوئی صفت ہی نہیں ہے, تو ان کو کہیے زہر کا پیالہ پڑا ہوا ذرا پی جائیے, تو کبھی پیئیں گے نہیں. ان سے کہا کیوں؟ کہ مر جاؤں گا. کہا لو خود کافر ہو گیا, آپ نے کہا کہ میں زہر دینا خدا کی شان ہے, آپ نے زہر میں زہر کی صفت مان لی, تو ظاہر سی بات ہے زہر کے اندر جو آپ نے زہر کی صفت مانی وہ خدا کی پیدا کردہ مانی ہوگی نا, خدا کی مشیت کے تحت مانی ہوگی. تو لہٰذا یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت نفع نقصان پر ذاتی طور پر قادر ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ جس کو اس صفت سے نواز دیتا ہے تو وہ صفت نفع بھی پہنچاتی ہے نقصان بھی پہنچاتی ہے. جس طرح کہ حضرت اسود کے متعلق حضرت علی نے فرمایا کہ عمر میں نے خود سرکار سنا ہے کہ یہ نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا, اور نفع کیا دے گا کہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی زیارت کرنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. تو اس سے بڑا کیا نفع ہے کہ کل قیامت کے دن مغفرت ہو جائے, اس سے بڑا تو کوئی نفع نہیں. تو حضرات محترم یہ بیت اللہ کی وہ عمارت ہے اللہ اکبر کبیرہ جس میں کئی انبیاء کرام کے مزارات, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق تقریباً 70,000 انبیاء کرام کے مزارات. یہ بیت اللہ کی جو پہلا مطاف کا جو پہلا راؤنڈ ہوتا ہے, مطاف کا جو پہلا راؤنڈ ہے جو بالکل بیت اللہ سے ملا ہوا ہے, اس کے ارد گرد 70,000 انبیاء کرام کے مزار ہیں. اور اسی پر علماء نے کہا کہ بیت اللہ شریف کے بالکل قریب ہو کر طواف کرنا یہ سب سے بڑا افضل و مستحب کام ہے. اس لیے کہ اور دوسری بات یہ بھی بیان فرمائی اور علماء نے جس کا مشاہدہ بھی صحابہ کرام نے فرمایا, وہ یہ کہ حجاج کرام جب خانہ کعبہ کا طواف کریں تو ان کی نظریں دنیاوی لذتوں کی طرف نہ ہو, ان کی ذہن ان کے اذہان مارکیٹ کے ریٹ پر نہ ہو کہ پاکستان کیا لے جانا ہے اور کیا نہیں لے جانا ہے, بلکہ ان کی توجہ اس طرف ہو کہ میں خانہ خدا میں حاضر ہوں, نہ جانے میرے قریب ابراہیم علیہ السلام طواف کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. اس لیے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ انبیاء کرام ہر حج کے اندر بجسد خاص کے ساتھ حاجیوں کے ساتھ مطاف میں طواف کرتے ہیں, اور اس کی حدیث روح المعانی کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا, اور طواف کے دوران میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ نکالا اور کسی سے مصافحہ کیا اور کہا وعلیکم السلام یا اخی, اے میرے بھائی تم پر سلام ہو. جب طواف سے فارغ ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تنہائی میں سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ ذرا بتائیے وہ آپ نے مصافحہ کس سے کیا تھا, مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا, آپ نے کسی سے کہا تھا السلام علیکم وعلیکم السلام یا اخی, اے میرے بھائی تم پر سلامتی ہو, بتائے وہ کون تھا؟ سرکار نے فرمایا وہ میرے بھائی عیسیٰ تھے جو میرے ساتھ طواف کر رہے تھے. تو یہ تمام شواہد اور براہین اس بات کی کبھی دلیل ہے کہ وہ حجاج کرام الحمدللہ جو جہاں پر آج بھی نشیب موجود ہے جو حج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو ہمارا وہ پیغام لے جائیں کہ براہ کرم جب مطاف میں آپ پہنچ جائیں تو سمجھ جائیے کہ محشر کا میدان گویا کہ برپا ہو چکا ہے اور میں رب قدوس کی رحمتوں کے تقاضے اور اس کے عرش کے سائے تلے میں اس کی حمد و ثنا کو بیان کر رہا ہوں. کہ جب بندے کے دل میں خیال اترتا ہے تو حضرات گرامی دنیا کی لذتیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں اور وہ رب کی بارگاہ میں خشوع خضوع کے ساتھ اور ایک سوئی کے ساتھ ساتھ اس کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک ربنا آتنا فی الدنیا بلند کرتا ہوا اس کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کو پیش کرتا ہوگا. تو حضرات گرامی مطاف کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بعض لوگ مارتے ہیں اور مارنے کے بعد دھکا ہو جاتا ہے, تو اس کا سخت خیال رکھے. علماء نے اس کو سخت ناجائز فرمایا کہ مطاف کے اندر یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. حجر اسود کو چومنے میں بہت بھگدڑ مچ جاتی ہے, ایک دوسرے کو کھینچا جاتا ہے, تو یہ تعظیم اور توقیر کے خلاف ہے. آپ چوم نہیں سکتے تو میرے مشکل کشا ندی نے تو بتایا کہ جو ہوٹ نہ لگا سکے وہ ہاتھ دکھا دیں تاکہ اس کو بھی فضیلت مل جائے, کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت آپ کی شریعت آپ کی رہبری ایک موجن سمندر ہے. آپ نہیں چاہتے کہ اس سے کوئی امیر اور غریب کوئی طاقتور اور کمزور, بلکہ سب کے لیے آپ نے برابر فیض برپا فرمایا کہ اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ چوم سکتا ہے تو کمزور نہیں چوم سکتا. تو میرے آقا نے اس کی بھی مشکل کشائی کر دی, فرمایا صرف دور سے ہاتھ دکھا دینا, صرف دور سے ہاتھ دکھا دینا, تمہارے ہاتھ صرف حضرت اسود کی سیدھ میں آ جائے, اور اگر تم حضرت اسود کو نہ بھی دیکھ سکو تو صرف اس پٹے کی طرف آ جاؤ جس کی سیدھ میں حضرت اسود ہے اور اس پٹے پر کھڑے ہو کر استلام کر لو, ہاتھ دکھا دو اور اس کو چوب لو, تو یہ شفاعت تم پر بھی واجب ہو گئی. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ خانہ کعبہ کا تقدس برقرار رکھنے کی ہم مومنوں کو توفیق عطا فرمائے, مطاف کے اندر جو ناجائز حرکات ہوتی ہیں مولا کریم ان سے ہمیں محفوظ فرمائے, اور خشوع خضوع کے ساتھ تمام حج کے اراکین اور تمام رکن کو اللہ رب العزت صحیح طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے کعبے کی تاریخ پر جو کلام کیا مولا کریم اس کو صحیح سمجھنے کی اور بیت اللہ شریف کی حفاظت کی اور دین متین ملت اسلامیہ کا دفاع کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.